اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حياكم الله جميعا، ونسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا هذا مجلس الذكر تحفه الملائكة. فقد كان السلف الصالح يعدون إدراك رمضان من أكبر النعمة. وحقيقة وما وليتنقليا ولكوا وكحساب ويدريك رمضاني لنعمة إليكوا كبسان. فيلازم سيسوى إسلام تليليوه لجامبو نتلزنغتية natuhimizane juu ya umuhimu wa kuyatumia vema masiku haya ambayo Allah tabaraka wa taala anasema ayyaman ma'dudat. Ramadhani ni masiku machache kabisa yenye kuhesabiwa. Jana tulisoma baadhi ya haki za aulad. Sheikh Nasir Saadi rahimahullah, alama huyu mwanachuoni mkubwa kabisa, amezitaja hizi hukuk nyingi sana katika kitabu chake mashhuri Nurul Basair wal Albabi fi ahkamil ibadat wal muamalat wal huquq wal adab. Alitaja nukta mbili juu ya haki ya wazazi kwa watoto wao. Kwa hiyo utakuja kukuta kwamba mambo haya yanatuhusu sisi sote humu tuliopo katika msikiti, na hata kama wengine haijawagusa, lakini biidhinillah katika mustakbal Allah tabaraka wa taala atawaruzuku wale vijana ili na wao wazifahamu haki hizi. Haki ya kwanza aliitaja ndio hiyo alqiyamu bilmu'natil badaniya, yani kumsimamia mtoto katika hali ile ya kimwili, chakula chake, mavazi yake. Tukasema jambo hilo ni jambo ambalo halina tatizo kwa wengi, bali kila mmoja anaelewa wajibu wa kumsimamia mtoto wake katika mambo haya. Na hata kama atafanya mapungufu, basi jamii itamsuta, fulani mbona amemwacha mtoto wake hamsimamii, mbona anamwacha anazurura tu. Kwa hiyo Allama Saadi akataja hii nauu thani ni wajibu tarbiyat albadaniya addiniya, iliyo wajib kwa Muislamu ni kumlea kijana wake katika malezi ya kidini. Fahadha amrun adhim jiddan, jambo hili ni kubwa sana ambalo kila Muislamu anawajibika kumlea mtoto wake katika malezi ya kidini, kwa sababu ni amana. Na kama tulivyosema jana, al-amana tu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi llahi au huquqi al-ibad. Amana taarifu yake ni kila jambo ambalo aliloaminiwa mja juu yake, ziwe ni haki za Allah tabaraka wa taala au haki za waja. Kwa hiyo fa'ala al-walidayn ni juu ya wazazi wawili, ta'alimuhumul Qur'ana, kuwasomesha watoto wao Qur'anil Karim. Yani mtu achukue jitihada za makusudi. Leo ratiba nyingi za shule zinawasababisha watoto wetu wakose kusoma, na hili si tatizo katika shule anazosoma, isipokuwa hili tatizo kwa mzazi. Iwezekana mtoto anarudi saa 12 jioni, lakini bado amemwekea tuition ya mathematics na English. Haya, umeshindwa vipi kumwekea mudarris pia amfundishe Qur'ani, amfundishe fiqhu sala? Mbona huku umeweza, huku haujaweza? Kwamba kijana anachoka sana, kwa hiyo bora apate resti, apumzike. Na yawezekana kijana huyu anakwenda madrasa labda Jumamosi na Jumapili. Tena anaweza akaenda Jumamosi tu, Jumapili anapigiwa simu mudarris wa Qur'ani kwamba leo samahani kidogo, vijana nataka tuwatoe kidogo bichi au wakatembelee kidogo hadiqatu alhayawanat, bustani za wanyama. Kwa hiyo zile siku mbili ambazo kijana anatakiwa astafidi katika kuelewa Qur'ani yake, pia na zenyewe zinakatwa. ni dalili kwamba watu dunia ndio hamu yao kubwa. Wala taj'alu dunya akbar hammina. Tume ametufundisha sisi tusifanye hii dunia ndio kuwa hamu yetu kubwa, ni dunia. Wala mablagha ilmina, wala hii dunia isiwe ndio upeo wa elimu zetu. Yani mtu elimu yake yote anasoma kwa ajili ya kuishughulikia dunia. Wala ila nari masirana, wala Allah asijalie kwamba moto ndio kuwa makazi yetu. Kwa hiyo Allama Tusaadi anatoa tanbihi, bali yeye anasema ni wajibu jambo hilo kumfundisha kijana Qur'an al-Karim walkitabata, ajue kuandika kama vile ana uwezo wa kuandika vitu mbalimbali mbali, kuchora nini sijui vipi, asielewe kuandika maneno ya Qur'ani, maneno ya Kiarabu, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukampa ikhtibar nyumbani kwamba emu niandikie hadithi ya Mtume hata yenye maneno mawili tu au mstari mmoja. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kwa hiyo hata zile mukabala interview nyingi, wazazi atakagua mtu katika madaftari yake ya science, biology na English. Lakini wazazi wengi ni nadra kumkagua mtoto wake labda amefikia kiwango gani katika Qur'an al-Karim, au zile zawadi mbalimbali mbali. Kijana kafaulu darasa la 4 kuingia la 5 atapewa zawadi nyingi sana. Lakini ni nani ambaye alimwambia kijana wake ukihifadhi sura 5 basi nitakupa zawadi? Kwa hiyo sasa kijana huyu anakulia, yani kwamba anaona mzazi wangu mimi amenilea kisekula zaidi, kwa sababu hajawahi kunipa zawadi labda mimi kuhifadhi Qur'an, au nimemsomea hadithi 10, au kumwekea khutwa kwamba nahitaji Ramadhani hii mpaka Ramadhani inayokuja uwe umehifadhi labda 100 hadithi, kile kitabu kidogo, au kumpa interview mambo mbalimbali ya tauhid, man rabbuk, limadha khalaqana Allah, halillahu ma'ana, limadha arsala Allahu rusula, kwa nini Allah ametuma mitume, mola wako ni nani? Faqad kana salaf, anasema Imam Malik bin Anas rahmatullahi alayhi, kana salaf yuallimuna awladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimuna surata min al-Qur'an. Wema waliotangulia walikuwa wakiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakar na Umar kama vile anavyofundisha mtu sura katika Qur'an al-Karim. Yani mtoto aelewe hadhi ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar afdalu sahaba, afdalu nas ba'da al-anbiya wal mursalin. Leo watoto wanawaelewa wasanii wote. Kwa nini? Sababu mzazi ndo ameweka mazingira yale. Hatuwezi tukakwepa maharibiko ya watoto wetu sisi wazazi hata siku moja. Asilimia kubwa, asilimia 70-80 mpaka 100%, matatizo mengi na maharibiko mengi yanayopata vijana wetu min khibadil aba, hata al-Allama Tusaadi ametaja hivyo, ni kupitia wazazi wao. Watoto wanaelewa majina ya wasanii, wacheza mipira, lakini ashara al-mubashiruna bil janna, wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo nitajia, hawafahamu, ni ile hubu dunia. Kwa hiyo Sheikh Saadi akasema kadhalika, wa tawabi'a dhalik, na tawabi'a mambo mbalimbali yenye kufuatisha kama vile ahkamu mbalimbali za tahara, istiqbalu al-qibla na mengineyo, wa tarbiyati akhlaqihim bikafihim anil mafasidi kulliha. Lakini lilokuwa muhimu vile vile ni kuwalea vijana wetu kwa kutengeneza tabia zao nzuri na kuwakinga na mafasidi kulliha, yale yote yanayopelekea yeye kufisidika kwa akhlaqi yake, kufisidika kwa adabu zake. Lazim adabu alhasan, kijana afundishwe adabu iliyokuwa nzuri, wayurjau fi dhalika ila al-urfi wal-ada. Na mara nyingi pia haya mambo ya adabu inarejea katika mambo ya urf na ada, ile dasturi ya watu. Yawezekana mathalan katika dasturi kijana akizungumza na mtu mzima hali ya kuwa ameweka mikono mfukoni hivi, inaonekana kwamba labda huyo hana adabu. Kwa hiyo mzazi pia anatakiwa amfundishe kijana wake jambo hilo, kwamba wewe haiwezekani unyanyue sauti au ada za watu, yani dasturi zao. Pengine mtoto mdogo akiongea kwa sauti kubwa, basi anakuwa kama zile amekosa nidhamu. Kwa hiyo hivyo hivyo wazazi wana haki ya kuwafundisha watoto wao tabia hizo nzuri, hata zile ambazo zinazokwenda katika dasturi zao, madam hazikhalifu sharia. Kwa hiyo wahathihim ala alfaraid, na kuwahimiza watoto mambo ya faradh, umuhimu wa sala. Mtume anasema waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 10 na wakifika miaka 7 na wakifika miaka 10 basi itumike hata bakora. Si vibaya kumshika mtoto kuja naye msikitini na kumfundisha adabu za msikitini, kwamba msikitini ni sehemu, ni baitullah. Usikimbie kimbie, usifanye vurugu, kaa utulie. Taujihat, unampa zile adabu mbalimbali. Kwa hiyo anasema Sheikh, wa bitamami al-amraini yarbahu al-abdu awladahu, na kwa kutimia mambo haya mawili, kumsimamia mtoto katika mwili wake na kumsimamia mtoto katika dini yake, basi hapo huyo mtoto atapata faida. Wa bitaksirihi bitarbiyati ad-diniya yakhsaru awladahu khusranan mubina. Allama Tusaadi anasema, na kwa kufanya mapungufu katika malezi ya watoto, basi watoto wake watapata hasara iliyokuwa kubwa sana. Falauladu kama annahum mas'uluna anil qiyami bibirri alwalidain, hawa watoto kama vile walivyokuwa wao wana masulia makubwa ya kuwafanyia ihsani wazazi wao. Walqiyami biwajibihim, na kusimamia mambo yao ya wajib, kama ilivyokuwa maalum mtoto ana haki kubwa sana katika kumfanyia ihsani mzazi wake. Limadha? Liannahuma sababa min al-adami ila al-wujud, kwa sababu wao wazazi ndiyo sababu ya yeye kupatikana. Hakuna mtu alikuwa anamjua, lakini wao wazazi ni sababu ya yeye kijana kupatikana. Kwa hiyo hivyo hivyo mtoto ana haki ya kumfanyia ihsani mzazi wake. Kadhalika qablahum al-abawani mas'ulani an islahi awladihima, hivyo hivyo kama ilivyokuwa watoto wana masulia makubwa ya kuwafanyia ihsani wazazi wao, kabla ya hapo huyu mzazi pia ana, wazazi wote wawili wana masulia makubwa sana ya kuwaandaa na kuwatengeneza vijana wao katika adabu wal akhlaq at-tayyiba, tabia nzuri, adabu ya hali ya juu. Yaqulu subhana ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara, Allah anasema yenye mlioamini, ziokueni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto. Al-aya, wadhalika bilqiyami bilasbab allati taqihim an-nar, na hayo yanapelekea wewe kusimamia zile sababu ambazo zitakazowapelekea hao watoto au familia yako kukingwa na moto. Walmulahadhati tama wa adami ihmalihim wa man ahmalahum fala yalumanna illa nafsa. Na mulahadha hapa la kuzingatia, kwamba mtu asifanye mapungufu, asifanye taksir katika malezi ya kijana wake, na iwapo atafanya hivyo, basi wallahi asimlaumu mwingine yeyote, bali ailaumu nafsi yake. Idha fatahu thawab atapokosa thawabu, wastahaqa bitarki ma yajibu alayhi liqab, na inastahiki kwa kuwacha yale mambo yaliyo wajibu juu yake kupata adhabu, wafatahu birru auladuhu wa khayruhum, na yeye atakosa ile kupata wema kutoka kwa nani? Kwa watoto wake. Kwa hiyo yalipopatikana mapungufu hapa na sheria Allama Tusaadi, ndiyo sababu ya matatizo makubwa mno leo hii. Hata hizi tamaduni za wa magharibi wanazotuletea sisi, mambo ya ushoga, usagaji, ni yamekuwa matatizo makubwa sana leo. Ukiangalia kiasi kikubwa sana pia ni kutokana, acha ile mifumo ya makufari ambao wao kwao hayo mambo ni ustaarabu, lakini ni mambo ambayo ya haramu na hayafai. Walillahi alhamdu, hata nchi zetu hizi na serikali yetu inayapinga hayo mambo. Na ukachunguza ile taksiri hapa aliyotaja al-Imamu Saadi, kuwalea pia watoto wetu katika tarbiyatul islamia, ni sababu kubwa pia ya vijana kujiingiza katika hayo mambo ya hovyo hovyo. Kwa nini? Leo mzazi haelewi mtoto wake anasuhubiana na nani. Mzazi anampeleka tu mtoto katika shule, hajui shule ina maadili gani. Na ndio maana unakuta serikali yetu imekuja juu kiasi kikubwa sana, kwa sababu serikali inaelewa mambo mengi zaidi kuliko tunavyoelewa sisi. Ni jukumu letu kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano, imepiga hata marufuku watoto kukaa boarding kuanzia darasa la kwanza mpaka la tano. Wewe unafikiria kwa nini? Lazima wazazi tupate fursa ya kukaa na vijana wetu, tuwafundishe tarbiyatul islamia, malezi ya Uislamu, haya aliyoashiria hapa Allamatu As-Saadi. Leo yale tamaduni za kimagharibi ndio tunaziendea kwa kasi kubwa. Mtoto miezi sita tu unaambiwa sasa hivi kuna senta zao, mtu analipa milioni mbili, milioni tatu. Tena unakuta anasifia sasa hivi bwana, mtoto analelewa vizuri na anamhamasisha mtu ampeleke. Faya subhanallah. Yaani mtoto unakuta asilimia kubwa hapati malezi ya wazazi wake, analelewa kitamaduni ya kimagharibi, akilia kule miziki ndio inamnyamazisha. Kijana anakulia kama tulivyosema jana, anasikiliza music, anasikiliza makelele mbalimbali. Kwa hiyo lazima watu wasifanye mapungufu katika malezi ya watoto. Ndio Allama Tusaadi akasema, wa bitaksirihi bitarbiyat ad-diniya yakhsaru auladahu khusranan mubina. Pale wanapofanya mapungufu wazazi katika kuwalea watoto wao katika malezi ya kidini, basi watapata hasara, hasara iliyokuwa kubwa mno. Kwa hiyo lazima tukae na vijana wetu, tuwafundishe dini, tuwafundishe akhlaq, tarbiyatul islamia, nini Qur'ani, nini sunna. Itatusaidia kiasi kikubwa sana kupambana na mazingira ambayo leo hii asbaha almunkar ma'rufa, ile munkar ndio inakuwa ni jambo zuri. Leo hii tamaduni za kimagharibi ndio zimechukua nafasi kubwa, na ndio maana wala si ajabu kusikia mtu anamsifia fulani maisha yake ya kizungu bana, hataki matatizo na watu. Na mtu akiambiwa huyu fulani maisha yake ya Kiislamu, yani anaonekana kama ni mtu aliyepitwa na wakati. Kwa hiyo tuwalee watoto wetu katika malezi ya Kiislamu, na hilo ndiyo suluhisho kubwa kabisa. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.